السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نوزان وإسلام نقوسيني بمجن قيوسي نفسيان وجوية تقوى الله عز وجل كتكمان بأنبايو الله سبحانه وتعالى ameyakanusha kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akadhibitisha jambo hilo ni kwamba wenye kusifika nalo ni wale ambao hawamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masala ya al-kadhib, uongo. Kama nilivyotangulia kusoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nahl, yaqulu Allah ta'ala: innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah, hakika si vingine ambao wanaozua uongo. Alladhina la yu'minuna bi ayati Allah, ni wale ambao awaziamini na kuziyaqini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadhibun, na hiyo ndio sifa yao, hao ndio waongo. Ukitaka wasfu huu wa uongo kuwapachika nao na kuwaita, basi wasfu huu hasa na sifa hii ni ya wale ambao waziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Kathir alipoitaja aya hii katika tafsiri yake akasema: akhbara ta'ala, ametoa khabari Allah subhanahu wa ta'ala na kufahamisha, anna rasulahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama laysa bimuftarin wala kadhabin, ya kwamba mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama si mwenye kuzua mambo wala si muongo. Katika sifa ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alikuwa nazo ni ukweli, kwa sifa ya uongo haipo kwake. Liannahu innama yaftari alkadhib, kwa sababu mambo yalivyo, wanaezua uongo, ala Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kumzulia urongo mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni shirarul khalq. Shirarul khalq, wanaezua uongo kwa Allah na kuzua uongo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sifa hii yasani ya watu waovu, min alkafara, ambao ni makafiri, walmulhidin, na watu wa ilhad, almaarufina bilkadhib, ambao ni maarufu wanafahamika kwa sifa hii ya uongo. Makafiri kusema uongo kwao si jambo kubwa, kuwazulia watu uongo, kuzungumza maneno ya uongo, kwa hiyo hili linafahamika hivyo kwao, na hii ni sifa mbaya. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaihadharisha na kuonyesha kwamba masiri yake na mwisho wake mafikio ni motoni kwa mtu ambaye atajipamba na sifa hii, kama thabata inda muslimin, kama ilivyothibiti hadithi katika sahihi Muslim. Yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: wa iyyakum wal kadhib, natahadharini na uongo, acheni kuwa waongo wa Islam, tahadharini na jambo hili, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo unapelekea katika uovu, walfujura yahdi ila nnar, na uovu unapelekea motoni, mtu anaingia motoni kwa sababu ya kujizoesha ule uongo. Wala yazalu rajulu yakidhibu, na hata acha kuwa mtu anasema uongo, wa yataharra alkadhib, na anajipamba na sifa hii ya uongo, hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu huyo ni muongo. Katika hadithi hii qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar ana maneno, inakuwaje huku kuandikwa mtu kuwa muongo? Asema wal muradu bil kitabati, na makusudio ya kuandikwa mtu kwamba ni muongo, alhukmu alayhi bidhalik, ni kuhukumiwa juu yake kwa hilo, wa idharuhu lil makhluqin min al-mala'i al-a'la, na kulidhihirisha hilo kwa malaika walio mbinguni kwamba kuna mtu muongo kule duniani, anafahamika na malaika, wanamtambua kwamba kuna bwana fulani yeye ni muongo. Wa ilqa'u dhalika fi qulubi ahli al-ardh, na kulitupa hilo kwa viumbe walio ardhi, na watu vile vile wakakufahamu kwamba fulani muongo, usikubali habari yake, kumbe hata mbinguni anafahamika hivyo. Ni sifa mbaya, mtu anaishi lakini ulimwengu wa juu na wa chini wamfahamu kama ni muongo. Katika mambo ya ajabu, wakajitokeza watu kwa sifa hii katika upande wa dini, na ikawa misingi ya dini yao ni uongo, na kawaida yao ni kusema uongo, mpaka umma ukafahamu hivyo, na bila shaka na mbinguni watakuwa wanajulikana hivyo kwamba watu hawa ni waongo katika dini yao. Ukisoma katika nukuu mbalimbali za vitabu vya Shia Rafidha, utalikuta jambo hili liko wazi wazi la uongo na kuhimizana kusema uongo, bali ni katika misingi ya dini, ule uongo ni katika misingi ya dini. Kama kala Muhammad Sadiq Ruhani, ana maneno katika kitabu Fiqhu Sadiq, akinukuu fiqhi ya Abu Jaafar Sadiq kama anavyodai, akayataja maneno alafu akaambatanisha na maneno yake, anasema fayustafadu min dhalik, upatiwa faida katika hilo, anna taqiyata dinuhu, ya kwamba taqiya ndiyo dini ya Abu Jaafar. Ataeleza maana yake nini, wa dinu abaihi, na ndiyo dini ya wazazi wake. Taqiya ndiyo dini ya Abu Jaafar Sadiq, na vile vile ndiyo dini ya wazazi wake, huko waliotangulia walikuwa na dini hiyo, pamoja na kwamba anazua uongo, lakini ameyanukuu maneno haya akiyasema hiyo. Alafu akasema hiya katbul madhhabi, takia sema ni kuficha uhalisia wa madhehebu ile dini na ule madhehebu ya Shia, uhalisia wake ni kuficha. Hiyo ndo takia, anil mukhalifin, wasijue mukhalifuna masunni, wasijue hasa ule ukweli. Sasa kama hatutojua, tutakuwa vipi katika Ahlul Bait? Tutawanusuru vipi na mnatuficha, hamtaki kutuambia? Bila shaka kuna uovu ambao umebebwa katika nafsi zenu, ndio maana mkawa mwatakii khairi wengine, au uwe huo ni ubaya mno, mkiwaambia wenzenu watajua, wataukataa. Katika sehemu zote mbili itakuwa nyinyi ni watu wabaya sana. Kwa hiyo wasije wakajua mukhalifun, lakini wakati huo huo tunawaficha mukhalifuna, wasayu fi rawajihi sirran, na kukupupia katika kutangaza kwa siri yale madhehebu, huku unawaficha lakini siri unaeneza kwa siri kabisa, kwa uangalifu, si kwa waziwazi kila mtu afahamu. Alafu akatoa maneno ya kwamba innama yajibu dhalik, hakika si vingine, ni wajibu kufanya hivyo, kuficha uhalisia wa madhehebu ya Shia, kuyaficha min jihati anna baqaa ad-din, katika upande wa kwamba kubakia kwa dini, wa ahlihi, na kubaki kwa watu wake, kubakia ule ushia na kubakia mashia wenyewe, warawajihi, na kubakia kule kuenea kwake ule ushia, yatawakafu alaihi, kuna sangaa juu ya huko kusema uongo, kwa maana kuna lazimika kwa kusema uongo, hayawezi kubakia madhehebu haya na mashia wakawepo na ukaenea ushia bila uongo. Sifa mbaya Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia kwamba ni watu ambao wasioamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawadharisha watu, kwa sababu ni sifa itamweka mtu motoni, na atafahamika hivyo kwa malaika na viumbe wa ardhini kama qala Ibn Hajar. Lakini pamoja na hivyo, wao wanahimizana kwamba wajitahidi kufanya hivi, na ndio maana maulamaa wa Kiislamu wakawataja hawa kwamba hiyo ndiyo sifa yao, kama qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, كما نوسم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال حرملة بن يحيى أمسيم حرملة بن يحيى ميونغوني ونفوز الإمام الشافعي كل مصر سمعت الشافعية رحمه الله تعالى نممسكي الإمام الشافعي يقول أكسيم الإمام الشافعي نسيم لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء سيبتابكم ولا يتكتك واتونيكف واتمتمنيو كتك دينيو أشهد بالكذب ويكسهدي مامو يوونغو نيوى هونغو منو katika mambo yao ya ushahidi na kutolea ushahidi mambo ya uongo mina rafidha kuliko ashia rafidha sasa usije ukakataa kwamba sisi sio rafidha sisi ashia tu hapana ashia rafidha kwa sababu alimamu huyu huyu ash-Shafi'i mahala pengine alipoulizwa na miongoni mwa wanafunzi wake al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala akamwambia أصلي خلف الرافضة يعني صالي من يوم يا رافضة أصلي خلف الرافضي يعني صالي يوم يا رافضة إن فاء وتمجوا رافضة لناني أكوان بي الإمام الشافعي لا تصلي خلف الرافضة أو الرافضي أسي صالي يوم يا شيع الرافضي ولا القدري ولا غطوة قدرية ولا المرجي ولا صالي يوم يا مرجي alafu akamwambia al-Buwaiti sifuhum lana em tusifie hao ni akina nani hao wakoje sifa zao akamsifia namna murji'i yukoje akamwelezea al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akamwelezea al-Qadari yukoje alipofika kwa Rafidhi akasema wa man qala inna Aba Bakr wa Umar na mwenye kusema ya kwamba Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma laysa bi imamaini sio makhalifa فهو الرافضي هو ndo rafidhi huyo swali nyuma yake mwenye kusema Abu Bakar na Umar si khalifa huyo ndo rafidhi ndo wale aliyomzungumza kule kwamba waongo mno katika viumbe ni wao watu waongo sana kwa sababu hawaamiliani na mtu isipokuwa kwa unafiki kama qala ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala kama anawasema al-imam ibn taymiyah wa amma ar-rafidhi ama shi'a ar-rafidhi فلا يعاشر احدا الا بالنفاق عامليان نمتو ولا كتغمانا ناي نكون ناي pamoja kufuatana isipokuwa kwa unafiki lazima atamficha dini yake muna nini halafu anamdhihirishia uongo sivyo alivyo hii ni khiana kumfanyia mwenzio hii ni khiana kubwa lazima ataficha kwa nini afanye hivyo fa inna dinahu kwa sababu dini yake الذي في قلبي اما يوقف katika moyo wake itikadi ya sali wanayo shia rafidh katika moyo wake dinun fasidun ni dini mbaya dini mbovu haina mashiko yahmiluhu ala alkadhib ndio ambayo inamsababisha na kumsukuma kusema uongo kwa sababu uovu ulio katika moyo wake si dini ya sawa sawa walkhiana na kufanya khiana wghishin nas na kuwafanyia watu ghish wa iradati su na kuwatakia watu mabaya na kweli hawa wanawatakia watu mabaya ndio maana wanaambiana sunni unaweza ukamwangamiza ukiangalia hamna mtu akukuona mzamishe baharini ndio kazi yao kwa sababu ni watu wakuwatakia wenzao mabaya bali hata wenyewe kwa wenyewe maneno yanayozungumza si sawa sawa mara nyingine utaona wanawahimiza watu waingie katika uoshia wao mara nyingine utakuta wanataja riwaya kama kala al-majlisi في بحار الانوار المجلس كتك بحار الانوار كيتجي روايه كوسيانا نوات وسوينجيا بيبوني امبايو انا سما ان حكم يا مرفوع متوم صلى الله عليه وسلم انا سما لا يدخل الجنه هاينجي بيبوني مدمن خمر من يكدوم كتك اولذي ولا سكير ولا ملذي منه من يكلوا تشومبه كوايده yake ni ulevi tu wala aqul wala mwenye kuasi wazazi vile vile aingie peponi mtu wa nne akasema wala shadidu sawadi wala aliye mweusi sana haingii peponi mawatakia nini wa Afrika nyingi mbona huko kwenu kuna watu mara 70 kuliko sisi weusi kabisa lakini vile vile mawataka waingie kumbe ni waongo mtaka kuatia motoni na mmeshajua hizo watu wa peponi huko kwenu kwa sababu hawa ni watu wa khiana na ukikaa nao hawawezi kuambia ukweli una usawa sawa wa ile dini yao والله اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، دوغو زانغو وإسلام، نكوسيني كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، كما النبي يوصي نفسي أنغو يتقوى الله عز وجل. كتكمامو يكم همدي الله سبحانه وتعالى نقول كجالية كتك أهل السنة، كجالية كتك واتو نكفواتا كتاب نسنة كوفهامو وويما وليو تنغليا. Lakini ulimwengu umeingiliwa na mambo mengi ya mabadiliko, na mabadiliko hayo yakagusa mpaka dini, hasa katika upande wa uongo. Dunia imejaa uongo, watu katika riziki zao na mambo mbalimbali katika manufaa yao ya kilimwengu. Lakini la ajabu zaidi ikawa ndio sasa kuna baadhi ya watu wanaona misingi ya dini yao ni ule uongo. Na hili limeanza tangu muasisi wa dini hii ya Ushia, kwa sababu kitendo cha kusema kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa ni Ali radhiallahu anhu ni uongo. Hawajui Mashia, hawajui masahaba, wala mwenye Ali ana habari hiyo isipokuwa amelileta yeye, kwa sababu uongo ndio mbegu ya kwanza iliyopandwa, na ndio maana uongo unakuwa kila leo. Lakini katika mambo walionayo ya uongo, kama qala al-Imam al-Alusi رحمه الله تعالى كما لو سمع الإمام الألوسي رحمه الله ومن مكايدهم نميونغوني محيل زاو نبتين بوليونا بهاوات نأوانغواو أنهم ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة ونانغاليا كوني مدينة يوالي مع علماء ونوزنغتي وكو أهل السنة أهل السنة ونعلماء ونوزنغتي الشيع الرافض ونتبيه wanaangalia maulama wanaozingatiwa kwa ahli sunna. Faman wajaduhu muwafiqan li ahadi minhum, yule ambaye watampata anawafikiana katika mmoja wa miongoni mwa ulama wao, fil ismi wal laqabi, katika jina na katika laqabu, wakaona kwamba ahli sunna wana mwanachuoni alimu fulani, na huku kwetu tunaye kama huyo katika jina au tunaye kama huyo katika laqabu, asnaduhu, wanamwegemezea riwayata hadithi dhalika shi'i, wanamwegemezea riwaya ya hadithi ya huyo mshia wao, kwa kuwa wanafanana na jina, alafu wanasema amesema fulani, wanamtaja yule wa kisunni, kumbe aliyesema ni wao kwa sababu wamelingana majina. Hiyo tabia watu hawa wanayo. Hawa ni watu, kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu ya kile nilichokwambia, nilichokitaja mwanzo, kwamba ndio kubakia kwa dini yao. Kwa hiyo riwaya yule mshia, kwa kuwa imfanana na jina ya mwanachuoni wa kisunni, wanamwegemezea ili iwe nini sasa? Faman la wukufa lahu, yule ambaye halijui hilo, halifahamu hilo, kwamba hapa pamefanyika ujanja na hila na umefanyika uongo. Faman la wukufa lahu min ahli sunna, yule ambaye halijui hilo katika ahli sunna, yaatakidu annahu imamun min aimmatihim, anaelewa ya kwamba huyo ni imamu katika wale maimamu wao. Akisikia amesema fulani, ajua huyo ni imamu wetu wa kisunni. Maneno akiangalia anayegemeza kule, kumbe ni maneno yamesema na yule mshia, mwana wa chuoni wa kishia. Fayaatabiru biqauli, anaizingatia kauli yake, akaichukua naye akaidithia, qala fulani, anamtaja yule mwana wa chuoni. Wayaatabiru biriwayati, na hili linafanyika, bali mara nyingine wanaandika vitabu wakafananisha. Al-Imam Ibn Qutayba Ad-Dinawari wa Ahli Sunna ana kitabu Al-Ma'arif, na kwa Shia kuna mwana wa chuoni anaitwa Ibn Qutayba, vile vile Muhammad Ibn Qutayba, na yeye ana kitabu. Huyo amechelewa, amekuja baadaye, lakini akaandika kitabu na yeye akakiita Al-Ma'arif kama alivyokiita yule wa Sunni, kwa sababu ya kutaka kuwachanganya watu. Na hivyo hivyo At-Tabari yupo wa Sunni na Kishia, na vile vile Abu Hatim yupo, Abu Hatim Ar-Razi, imamu ahli sunna, imamu aljarhi wa ta'dil, mwana wa chuoni maarufu. Lakini vile vile kuna Abu Hatim Ar-Razi wa Kishia, mwenye kitabu Az-Zina. Pamoja na kwamba hizi habari zake insha Allah ikipatikana fursa tutakuja kuzieleza kwa upana wake, kwa sababu yupo shehe wa Kishia aliyejaribu kutaka kufanya ujanja katika kutaja, pamoja na kwamba yeye ametaja Abu Hatim, lakini hii tabia wanayo ya kumwangalia mwanachuoni anayefanana katika ahli sunna, alafu akamwegezea jambo ambalo analitaja mwanachuoni wao wa Kishia. Nasallallahu أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.